fnöjda fara frá ára spenta Hata raga jo mare feta enum sjáttrem va hýstem Leða frú ára tívata ahura frá ía Armai tí matar duro asa uruanen tarde